www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو دور نبوت میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کا نام تھا کعب احبار بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے حضرت عمر کے دور میں وہ ایمان لے آئے حضور کے زمانے میں وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہود کے سب سے بڑے عالم جو ایمان لائے ان کا نام ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے عالم تھے یہود اور انہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کو جانچا پرکھا امتحان لیا اور امتحان بھی کوئی معمولی نہیں کیسا امتحان لیا آئے اور چند سوالات کی ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کب پیدا ہوتی ہے اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تعلق ہے اس سے لڑکا کب پیدا ہوتا ہے لڑکی کب پیدا ہوتی ہے دوسرا سوال تھا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانے کو اللہ کیا دیتا ہے یہ بھی سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا بہت عجیب سوال ہے یہ تو حضرت تھوڑی دیر خاموش ہے وحی کا انتظار ہو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ رحم دانی میں جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ اس کا فیصلہ کرے گا اگر ماں کا پانی پہلے گیا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اگر باپ کا پانی پہلے گیا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اللہ نے جو لکھا ہے تقدیر میں وہی ہوگا اگر اس نے مقدر میں لڑکا لکھا ہے تو اللہ خود ہی باپ کے پانی کو پہلے پہنچا دیتا ہے اور اگر اللہ نے مقدر میں لڑکی لکھی ہے تو اللہ خود ہی ماں کے پانی کو پہلے پہنچا دیتا ہے لیکن جس کا پانی پہلے جاتا ہے اللہ اس کا فیصلہ کرتا ہے آگے حضرت نے اپنی طرف سے ایک بات اور بیان فرمائی فرمایا جس کا پانی زیادہ جاتا ہے اللہ اس اولاد کو اس کی شکل پر بناتا ہے اگر باپ کا پانی زیادہ ہے تو وہ لڑکا اور لڑکی باپ کی شکل پر ہوتے ہیں اور اگر ماں کا پانی زیادہ جاتا ہے تو لڑکا اور لڑکی ماں کی شکل پر ہوتے ہیں, تو پہلے جانے پر میل فیمیل کا فیصلہ اور زیادہ جانے پر شکل کا فیصلہ. عبداللہ ابن سلام نے فرمایا نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی, نہ سونوگرافی تھی, نہ ایکس رے مشین تھا, کچھ نہیں تھا, نہ ایم آر آئی تھا, نہ سی ٹی اسکان تھا. اس نبی کا سی ٹی اسکان اور ایم آر آئی اللہ جل جلالہ تھی. وہاں سے احکام بتائے جاتے تھے, نبی اس کو بتاتے تھے. دوسرے سوال کا جواب کہ جنت میں جانے والے کو سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا, حضرت نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کے کباب بنا کر اللہ جل شانہ سب سے پہلے جنتیوں کو کھلائے گا. ویراول والوں تم مچھلی خوب کھاتے ہو لیکن مچھلی کے جگر کے کباب کوئی نہیں کھاتا, یہ اللہ ہی جنت میں کھلائے گا. میں جب یہ روایت آتی ہے تو میں کہتا ہوں کباب ناشتے میں کھلائے جاتے ہیں, گویا اللہ کی طرف سے جنتیوں کا ناشتہ ہوتا ہے. جب یہ دو سوالوں کے جواب عبداللہ ابن سلام کو ملے ہیں, فرمایا اللہ کے حبیب ہاتھ بڑھائیے میں ایمان قبول کرتا ہوں. اتنے میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی تو عبداللہ ابن سلام پیچھے چھپ گئے اور حضرت سے یوں کہا کہ حضرت ذرا میرے متعلق ان کو پوچھنا ہے. یہودیوں کی بدماشی بیان کرنا مقصود تھا, کہا ان کو ذرا پوچھنا میرے متعلق, یہ کیا میرے متعلق جواب دیں گے, اور پھر میرا ایمان جب میں ظاہر کروں گا تو یہ کیا جواب دیں گے. وہ لوگ بیٹھے تھے حضرت کے پاس, کچھ گفتگو چلی, عبداللہ ابن سلام پیچھے چھپے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے, کیونکہ ان کے عالم تھے. تو وہ کہنے لگے خیرنا و ابن خیرنا, بہت اچھا آدمی اور بہت اچھے باپ کا بیٹا, باپ بھی بڑا اچھا بیٹا بھی بڑا اچھا. فرمایا اچھا اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو, فرمایا اللہ بچائے اسے. یہ لوگ کہنے لگے اللہ بچائے اسے. اتنے میں عبداللہ ابن سلام نکل آئے, فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا شرنا وابن شرنا, بدترین آدمی ہے اور بدترین باپ کا بیٹا ہے. دو منٹ میں بات بدل گئی. حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہیں ان کے اخلاق, یہودیوں کے یہ ہیں اخلاق. تو عبداللہ ابن سلام تو حضرت کی موجودگی میں ایمان لے آئے, ان کا عجیب و غریب ایک واقعہ ہے, یہ ایمان تو لے آئے, لیکن یہودیوں پر اللہ نے اونٹنی کا گوشت حرام کیا, کچھ گوشتوں کی چربی بھی حرام کی تھی. اب چونکہ یہ یہود سے آئے تھے اس لیے اگرچہ اسلام میں اس کا جواز تھا ان گوشتوں کو کھانے کا, لیکن وہ آئے تھے وہاں سے تو طبیعت ان کی اونٹنی کا گوشت کھانے کو نہیں چاہتی تھی, اس لیے کہ یہودیت سے آئے. اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ, ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر ایسا مت رکھو. جب تم اسلام میں آ گئے تو اسلام کا فالو کرو, اسلام کو مانو, مکمل اسی کی اتباع کرو. اب اونٹ کا پرہیز چھوڑ دو, ہم نے اسلام میں جائز کر دیا. یہ اتری تو ہے عبداللہ ابن سلام سے متعلق, لیکن اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافة. اے ایمان والوں مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر. بس صاحب کیا کریں, کچھ ہوا ادھر کی بھی ہونی چاہیے, کچھ ہوا ادھر کی بھی ہونی چاہیے. ایسا نہ کرو, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسلام کا فالو کرو, اسلام کے پیچھے چلو, اور جو نبی اللہ اس کا قرآن جو کہتا ہے اس کو مانو. تو یہ تو دور نبوت میں ایمان لے آئے، کعب احبار دور نبوت میں ایمان نہیں لائے تھے. ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ہیں. دور عمری میں یہ ایمان لائے، یہ جب ایمان لائے تو حضرت عمر سے کہنے لگے، عمر تمہارے قرآن میں، اب تو میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے قرآن میں جو آیت اتری ہے اگر وہ آیت یہودیوں میں اترتی تو یہودی لوگ اس آیت کے اترنے والے دن کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے، جھوم جاتے، خوشیاں مناتے. حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت قرآن کی؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ خود اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. کامل کا معنی ہوتا ہے اب کسی چیز کی ضرورت نہ رہی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ جو دین ایمان میں نے دیا ہے نا، یہ میں نے کامل و مکمل، میری نعمت مکمل ہو گئی. پرانے زمانے میں افتتاح کا طریقہ کیا تھا؟ پرانے زمانے میں افتتاح کا طریقہ تھا کہ یہ مکان بنا، یہ مسجد بنی، تو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتے تھے، پوری مسجد بنا دی، مکان بنا دیا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ. اب کسی کو بلاتے تھے، کسی بزرگ کو، اللہ والے کو، اور کہتے تھے یہاں اینٹ رکھ دو. وہ اندر میں اینٹ رکھ دیتے تھے. حقیقت میں مکمل تو اسی کو کہتے ہیں بھائی، مکمل تو اسی کو کہا گیا. اللہ کے نبی نے اسی لیے مثال میں یوں بیان فرمایا کہ اللہ نے شریعت کی عمارت بنائی. ایک ہماری عمارت ہوتی ہے، ایک شریعت کی عمارت ہے. فرمایا شریعت کی عمارت بنائی، اور ان شریعت کی عمارت میں 1,23,000 سے زائد انبیاء کی اینٹوں کو اللہ نے رکھا. یہ سب اینٹیں ہیں شریعت کی، جس سے شریعت کا مکان بنایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس شریعت کے مکان کے بننے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ میں محمد ابن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ ہوں. اب میرے ذریعے سے وہ اینٹ رکھ دی گئی، تو اس مکان میں اب کہیں اینٹ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، شریعت مکمل ہو گئی. نبی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہ رہی، کوئی نبی اب نہیں، کوئی رسول نہیں. اور میں نے ایک استدلال کیا، بہت سارے علماء کل پرسوں تھے کرناٹکا میں پرسوں کرناٹکا میں تھا، کل مہاراشٹر میں تھا، آج ہمارے سوراشٹر میں ہوں، تو وہاں بہت سارے علماء تھے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے متقیوں کی تعریف پر، متقی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ تقوی کی ایسی تعریف کر دیتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ منصا ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت بھاری تقوا ہے، اتنا اونچا تقوا ہم کہاں سے لائیں. اللہ کہتا ہے اچھا تقوی کی تعریف تم مانتے ہو؟ اللہ کہتا ہے چھ چیزیں اپنا لو، چھ تم متقی بن جاؤ. میں کسی مولوی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جو اللہ نے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں. ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون؟ اب تعریف اللہ کر رہا ہے، متقی کی تعریف سنو. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ پر. پورا مجمع بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا ہے کہ نہیں؟ تقوی کا پہلا جز تم میں پایا گیا. الذین یؤمنون بالغیب، مایوس نہ ہو میرے بھائیوں، مایوس نہ ہو. الحمدللہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے، تقوی ہمارے پاس موجود ہے. الذین یؤمنون بالغیب، دوسری بات اللہ کہتا ہے متقی کے اندر، دوسری بات ویقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں پورا مجمع الحمدللہ نماز قائم کرنے والا ہے. تقوی کا دوسرا جز پایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں زکاة مراد نہیں, مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے. غریب سے غریب بھی 2 روپے تو اللہ کے راستے میں ضرور دیتا ہوگا. یہ پورا مجمع ہے, کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ نہ دیا ہو. تقوی کے 3 جز پائے گئے. چوتھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, متقی وہ ہیں اے پیغمبر جو آپ پر قرآن اترا, اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. کون ہے ایسا جس کو قرآن پر ایمان نہ ہو؟ پورے مجمع کو قرآن پر ایمان ہے. 5ویں تاریخ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی, تورات, زبور, انجیل, صوف موسیٰ, صوف ابراہیم, سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ پورا مجمع سب پر ایمان رکھتا ہے. 6ویں تاریخ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. یہ تقوی کی 6 باتیں ہو گئی, بن دیکھے اللہ پر ایمان, نماز قائم کرنا, جو ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, قرآن پر ایمان, قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان, آخرت کے اوپر ایمان. پورا مجمع یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. یہ پورا مجمع انشاءاللہ متقی ہے, اور انہی کے بعد میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون, تم ہی لوگ ہدایت یافتہ ہو اور تم ہی کامیاب ہونے والے. یہ ہے تقوی کی آسان تعلیم جو قرآن نے کی. میں نے اس میں ایک استدلال کیا, علماء محظوظ ہوں گے, اللہ اس میں یوں کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک, جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر جو آپ پر اتارا, وما انزل من قبل, اور جو ایمان لاتے ہیں آپ سے پہلی کتابوں پر. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ, اور بعد والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. بعد کا لفظ نہیں ہے, پیغمبر کو یہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں, تو بعد میں کوئی کتاب کا سوال بھی نہیں. اسی سے ختم نبوت کو اللہ نے ثابت کر دیا, اور بہت زبردست استدلال ہے وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ نہیں فرمائے. تو میرے بھائیوں, وہ کعب احبار آئے, کہنے لگے تمہارے قرآن میں جو آیت اتری ہے ہمارے وہاں اتر دی, ہم اس کو عید بنا دیتے. اچھا کون سی آئے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم, اللہ خود اعلان کر رہا ہے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ تم یہ کہو, اللہ خود کہہ رہا ہے. ایک تو ہے کہ میں مانگو, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ حضرت میری ذرا تعریف کر دیجیے, ایک تو یہ ہے کہ میں مانگوں, اور ایک یہ ہے کہ سامنے والا کہے. دونوں میں فرق ہے, ایک طالب ہوتا ہے ایک مطلوب ہوتا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں اللہ خود بیان کر رہا ہے, اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اللہ آپ میرے لیے اس کو بیان کر دیجئے. الیوم اکملت لکم, میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اخلاقی لائن ہو, معاشرتی لائن ہو, ازدواجی لائن ہو, تجارتی لائن ہو, تمہارا سوشل زندگی ہو, تمہاری باہر کی زندگی ہو, تمہاری خلوت کی زندگی ہو, تمہاری پرائیویٹ زندگی ہو, تمہارے ایمان کی زندگی ہو, تمہارے اعمال کی زندگی ہو, تمہارے نماز کی زندگی ہو, کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کو اللہ نے قانون دے کر مکمل نہ کیا ہو. اور نبی نے مزدوری کے قانون بھی بیان فرمائے کہ مزدور مزدوری کیسے کرے گا, کام چوری نہیں کرے گا, مالک دیکھتا ہے تو کام کرتا ہے, مالک نہیں دیکھتا تو کام نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا مزدور ایسا نہیں کرے گا, وہ مکمل مزدوری کرے گا اور مکمل اپنے کام کو پورا کرے گا, چاہے کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو. اللہ کے نبی نے تجارت کی لائن سے اصول بیان فرمائے اور اتنے جامع اصول بیان فرمائے اتنے جامع اصول بیان فرمائے خدا پاک کی قسم دنیا آج تجارت کی اس لائن پر آ جائیں دنیا کا مارکیٹ آج بھی سستا ہو سکتا ہے لیکن دنیا کا مارکیٹ مہنگا اس لیے ہے کہ شریعت مطہرہ سے ہٹ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کا اسٹاک نہ کرو اسٹاک کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ضرورت ہے تو بیچو اونچے اونچے بھاؤ لینے کی وجہ سے تم اسٹاک کر کے نہ رکھو حضرت نے فرمایا ایک موقع پر فرمایا اللہ نے تم کو زیادہ دیا ہو تو تم اپنے درختوں کو کسی کو بیچ دو اس کے بجائے مفت میں پھل کھانے دے دو اللہ نے تمہیں زمین دی ہے بہت زیادہ تو تم تھوڑی سی زمین کسی کو کھانے کے لیے دے دو کہ بھائی لو اس میں کھیتی کرو زمین ہماری رہے گی تم کھیتی کرو فرمایا تم جانوروں کے مالک ہو تو اس صورت میں ایک دو جانور کسی کو دے دو ہاں صحابہ کرام ایسا کرتے تھے کہ غریب کو کھجور کے ایک دو درخت دے لیتے تھے بھائی یہ کھجور کا درخت ہے اس کے کھجورے تم لے لینا تو معاشرتی زندگی اخلاقی زندگی تاجرانہ زندگی گھریلو زندگی پرائیویٹ زندگی باہر کی زندگی حضرت نے اس انداز سے پیش کی ہے کہ آج بھی اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں اصول ملیں گے ہمیں کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس قوم کو ہم پر غصہ اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ مسلمان مسجد میں بھی مسلمان مارکیٹ میں بھی مسلمان بازار میں بھی مسلمان بیوی کے ساتھ بھی مسلمان بچوں کے ساتھ بھی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی مسلمان مزدوری میں بھی مسلمان ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہے یہی وہ چاہتے ہیں تم مسجد میں مسلمان نہ ہو باہر آ کر ہمارے جیسے ہو سود کا جواز نکال لو ہر چلنے والی کا ہاتھ پکڑ لو جس طرح چاہے حرام حلال کا ڈالو یہ سب کیا اسلام اسلام اسلام تم نے لگا رکھا ہے یہ ساری کوششیں ان کی اسی لیے ہیں کہ ہم مسجد کی حد تک مسلمان رہیں باہر کی دنیا میں ہمارا اسلام ختم ہو جائے اور اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو یاد رکھو قیامت بہت جلدی قائم ہو جائے کیوں اس لیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ کرنے والے ہوئے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ان کی خوشامدیں اور چاپلوسی ایسی نہ کرو کہ جس چاپلوسی اور خوشامد کی بنیاد پر ہمارا دین چلا جائے ایسی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے ایسی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے اخلاق ضرور پیش کریں لیکن شریعت میں مداہنت کی اجازت نہیں مداہنت کا معنی ہوتا ہے ان کی دلجوئی میں اپنے اسلام کو بیچ دینا اپنے ایمان کو بیچ دینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا فرمایا تم کتنی چاپلوسی کرو گے ارے یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم مکمل یہودی عیسائی کرسچن یہود ہنود مشرک نہ بن جاؤ تب تک یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں اور یہ ہم سے ہو نہیں سکتا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایمان چھوڑ دیں یہ تو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اور یہ جو دین اسلام ہے نا میری بہت بڑی نعمت ہے میں نے اس کو مکمل کیا اور تیسرا اعلان تو بڑا زبردست اللہ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا میں تمہارے مذہب سے راضی ہو گیا یہ صرف مسلمانوں کو کہا ہے کسی کو نہیں کہا میں تمہارے مذہب سے راضی ہو گیا کعبہ آباد کہتے ہیں اتنا اونچا پیغام اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان اور مسلمان جو ہے اس پر کوئی خوشی ہی نہیں مناتے حضرت عمر نے فرمایا انا عالم میں بہت جانتا ہوں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں اور پھر عمر نے فرمایا یہ کب اتری کہاں اتری کس وقت اتری نبی کس حال میں تھے مجھے سب معلوم ہے اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں تھے حجت الوداع میں تھے نبی تاریخ کی اونٹنی پر سوار تھے اور اس آیت کا نزول آپ پر ہوا تھا عمر نے جواب میں یوں کہہ دیا ہم بھی جانتے ہیں یہ آیت کب اتری کہاں اتری کس دن میں اتری لیکن کعب سن لے ہم منمانی طور پر عید نہیں بناتے ہم عید اسی کو بناتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بنایا بہت بڑا دھکا دیا کعبہ آباد کو کہ تم لوگ منمانی شریعت بناتے ہو ہم منمانی شریعت نہیں بناتے ہم شریعت وہی بنائیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم خوشی کا دن اسی کو بنائیں گے جو اللہ کے نبی نے بتایا یہی وجہ ہے معراج میں جانا ثابت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن معراج کے دن یوم العید منانا ثابت نہیں امت اسی مسئلے کو نہیں سمجھ رہی ہے حضرت معراج میں تجریب لے گئے 27 رجب کو اور واپس آئے بہت بڑا سفر آپ کا بہت اونچا سفر آپ کا لیکن حضرت نے آنے کے بعد کوئی خوشی کا اعلان تھوڑے ہی کوئی اس طرح عید تھوڑے ہی منائی معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے اس بات کی طرف کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے باقی منمانی طور پر ہم اس کو یوم العید نہیں بنائیں گے اور میں ایک نقطہ بیان کروں دیکھیں آپ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو براق آیا وہ جانور کہ جو یہاں سے لے کر نہ معلوم کتنے دور تک ایک قدم اور آنن فانن اللہ کے نبی بیت المقدس میں اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر سفر کر کے تشریف لے آئے اور رات صبح تک میں آ بھی گئے اور یہی نبی جب ہجرت کر کے چلا ہے تو غار ثور میں چھپنا پڑا تین دن اونٹنی پر چھپ کے چلنا پڑا ہفتہ 10 دن کے سفر کے بعد پہنچے مدینۃ المنورہ تو جس اللہ نے معراج میں براق بھیجا اس اللہ نے ہجرت میں براق کیوں نہیں بھیجا براق بھیج دیتے اللہ تو یوں نبی مکے سے بیٹھتے اور 2 منٹ میں مدینہ پہنچ جاتے کیوں نہیں بھیجا ایک بہت بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب علماء نے دیا کہ اصل میں معراج کا سفر یہ نبی کے مہمانی کا سفر تھا اور اللہ ان کو بطور مہمان بلا رہا تھا تو اللہ نے گاڑی بھیج دی اپنی طرف سے کہ تم میرے مقرب مہمان بن کر آئے ہو لو میری گاڑی آ رہی ہے تمہیں لینے کے لیے اور جب ہجرت میں چلے ہیں تو یہ دعوت و تبلیغ کا سفر تھا فرمایا میرے محبوب یاد رکھو جب تمہیں دعوت و تبلیغ کرنا ہو تب تو تمہیں مشقت ضرور اٹھانا پڑے گا اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی دعوت و تبلیغ کے کام میں اللہ کے نبی نے مشقتیں اٹھائی اور اللہ کی طرف سے آنے والے سفر اور مہمانی کے اندر حضرت کے لیے براق بھیجا گیا تو بہرحال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یا عرفہ میں اتری اور اعلان کر دیا گیا اب اس کے بعد جب یہ رسول پر شریعت کامل ہو گئی تو اب اس رسول سے متعلق سنو اس کی کتاب سے متعلق سنو اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں اور اس نبی سے متعلق کہا گیا یہ رحمت للعالمین ہے اور اس کو دی گئی کتاب سے متعلق کہا گیا یہ ہدل للعالمین ہے تو قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت نبی ساری دنیا کے لیے رحمت اور رب ساری دنیا کے لیے رب العالمین رب العالمین رحمت للعالمین ہدل للعالمین اسی وجہ سے آپ قرآن پر غور کر لیں ہر نبی نے اپنی قوم کو خطاب کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُدًى وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا مخصوص قوموں کی طرف بھیجا اور ان نبیوں نے صرف اسی قوم کو خطاب کیا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرما رہے تو یوں نہیں کہا یا اہل مکہ یا اہل المدینہ یہ نہیں کہا یا قریش یہ نہیں کہا یا ایہا الرسول یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے عرب میں رہنے والوں اے عجم میں رہنے والوں اے فیزی میں رہنے والوں اے ہندوستان میں رہنے والوں اے آسمانوں پر رہنے والوں اے زمینوں پر رہنے والوں اے زمین کے تہ میں رہنے والوں یا ایہا الناس قیامت تک آنے والے انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں قیامت تک کے لیے کالے گورے عرب عجم ہندی سندھی سب کے لیے میں ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں کوئی مخصوص قوم کے لیے آپ نبی نہیں اس لیے ہم جو کہتے ہیں میرے نبی تم اکیلے کے نبی نہیں ہیں ہندوؤں کے بھی نبی سکھوں کے بھی وہ نبی ہے، عیسائیوں کے بھی وہ نبی ہے، یہودیوں کے بھی وہ نبی ہے، جین کے بھی وہ نبی ہے، جتنی قومیں زمین پر بستی ہیں ان سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. علم کے باب میں آپ دیکھ لیں کیا فرمایا، علم کے باب میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو مخصوص علم دیا تھا، علم لدنی. علم لدنی کا معنی ہوتا ہے ظاہر میں دلیل نہ ہو، باطنی طور پر ان کو حکم ہوتا، اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے تو سوال ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم ظاہر تھا، تشریعی علم تھا، اور تشریع میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت میں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے ان کی کشتی کو سوراخ کیوں کر دیا، دلیل کیا ہے؟ اس بچے کو کیوں مار دیا، دلیل کیا ہے؟ ان کے مکان کو کیوں کھڑا کر دیا، دلیل کیا ہے؟ چونکہ علم تشریع میں دلائل کی ضرورت، علم لدنی میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت خضر کے متعلق فرمایا ہم نے ان کو علم لدنی دیا، مخصوص علم. یوسف علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ان کو تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، ایک مخصوص علم دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَقَدَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے ابراہیم کو جو علم دیا تھا وہ آسمانوں کے ستاروں کے کچھ علوم دیے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا آفتاب میرا خدا، چاند میرا خدا، اور قوم کو سمجھایا، ایک مخصوص علم دیا گیا. تو خضر کو مخصوص علم، حضرت ابراہیم کو مخصوص علم، حضرت یوسف کو مخصوص علم، ان کو مخصوص علم دیا گیا. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلے جتنے علوم اللہ نے اتارے وہ سب بھی مجھے دیے گئے، قیامت تک آنے والے جتنے علوم ہیں وہ سب بھی مجھے دے دیے گئے. مخصوص علم نہیں، بہت علوم سے آپ کو نوازا گیا. اگر خضر کو علم لدنی ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم لدنی ملا، اور خضر کو تھوڑا ملا، حضور کو تو علم لدنی بہت اعلیٰ درجے کا ملا تھا. مشکات شریف پہ روایت ہے قضاء حاجت کی حضرت کو ضرورت پڑی تو ایک درخت تو ادھر ہے، ایک درخت تو ادھر ہے، پردے کی آڑ کی ضرورت ہے، ابو ہریرہ کو کہا اس درخت کے پاس جاؤ اور اس کی ٹہنی پکڑو اور یوں کہو اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے. وہ درخت زمین بھرتا ہوا آ گیا، اس درخت کو بلایا، پردہ ہو گیا، حضرت نے اس کے پیچھے بیٹھ کر قضاء حاجت اور استنجا فرمایا، اور پھر دونوں کو فرمایا جاؤ اپنی جگہ چلے جاؤ. وہ درخت اپنی جگہ چلے گئے. معلوم یہ ہوتا ہے اگر وہاں مخصوص علم لدنی دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا زبردست علم لدنی دیا. بے شمار واقعات ہیں آپ کے علم لدنی کے، بے شمار واقعات ہیں. تو اگلوں کو جتنا علم، پیچھے جو آنے والا علم ہے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ایک کامل و مکمل شریعت لے کر دنیا میں آپ کو بھیجا. اسی کو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اب آپ کا اتنا کامل دین، اتنا مکمل دین، اتنا مکمل علم جب آپ کو دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ان علوم کے لیے شعبے بھی علیحدہ ہوں گے. فرمایا آپ کے علم کو محفوظ کرنے کے لیے دماغوں کی ضرورت ہے، آپ کی امت کے علماء کو اعلیٰ درجے کا دماغ دیا گیا تاکہ آپ کے علوم کو کیچ کرے، محفوظ کرے، دوسروں تک پہنچائے. آپ کے ذکر کی، آپ کے تقوی کی، آپ کے ورع کی ضرورت ہے. تو امت کے صلحاء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو وہ قلوب دیے گئے، وہ دل دیے گئے جس کے ذریعے سے تقوی، ورع اور ذکر کو لیا اور امت کے اندر منتقل کیا. آپ کے لائے ہوئے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنا تھا تو اللہ نے اس امت میں حفاظ کرام کو پیدا کر دیا. آپ کے لائے ہوئے معانی کو محفوظ کرنا تھا تو اللہ نے امت میں محدثین کو پیدا کر دیا تاکہ ان معانی کو محفوظ کرے. حفاظ سے الفاظ محفوظ ہوئے، معانی محدثین سے محفوظ ہوئے، اس سے نکلے ہوئے مسائل کو محفوظ کرنا تھا. اللہ نے فقہا کو پیدا کر دیا اور پرے پرے فقیہ اس امت میں پیدا ہوئے. یہ سارے الگ الگ کیوں ہیں؟ حفاظ الگ ہے، فقہا الگ ہے، محدثین الگ ہے، مفسرین الگ ہے، اولیاء الگ ہے. یہ ساری جماعتیں، یہ اتنی ساری جماعتیں کیوں بنائی گئی؟ فرمایا نبی کا علم بہت ہے، اس علم کو لینے کے لیے دو چار کافی نہیں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کی ضرورت پڑے گی، ہزاروں کی ضرورت پڑے گی. بے شمار علماء، بے شمار اذکیاء، بے شمار محدثین، بے شمار مفسرین، اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو پیدا کیا. اور فرمایا نبی کا ایک کام وہ بھی ہے، کون سا؟ فرمایا جس کے لیے نبی بھیجا گیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا. فرمایا اس میں بھی ایک کا کام نہیں ہوگا، 124,000 صحابہ کی جماعت، پھر تابعین کی جماعت، پھر تبع تابعین کی جماعت، اور یہ امر چلتا رہا، یہ کام چلتا رہا، یہاں تک کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اللہ نے آپ پر القاء فرمایا کہ جماعتوں کی شکل میں، اس لیے کہ اس کام کو لے کر ایک آدمی نہیں چلے گا، جماعتوں کی شکل میں چلیں گے تاکہ نبی کا یہ کام بھی قیامت تک چلتا رہے. آپ انداز لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا قابل و مکمل. میں آپ کو یہ ساری تشریح کے ذریعے سے آیت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کیوں کہا؟ جب اتنا قابل و مکمل دین اللہ نے ہم کو اس نبی کے واسطے سے دیا ہے، تو پھر ہمیں دوسروں کے دروازے پر اخلاق کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس مکمل شریعت، آپ کے سارے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، آپ کو عورتوں کے دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے طلاق کے مسائل قرآن حدیث سے حل کریں، آپ کے جھگڑوں کے مسائل قرآن حدیث سے حل کریں، آپ کے میراث اور پراپرٹی کے مسائل قرآن حدیث سے حل کریں، آپ کے تقسیم مال کے مسائل قرآن حدیث سے حل کریں. ان عورتوں کے چکر نہ کاٹو، بھلا جو اپنے نہیں ہوئے وہ تمہارے قرآن اور حدیث کے نہیں ہو سکتے ہیں. تمہیں چاہیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنے مسائل کو قرآن حدیث سے حل نہ کرو. لیکن افسوس، تین طلاق کا مسئلہ غیروں نے کھڑا نہیں کیا، مسلموں نے کھڑا کیا ہے. سپریم کورٹ تک جانے والے کون ہیں؟ ہماری کچھ بیٹیاں ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ اسلام ہمیں حق نہیں دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام نے جتنا حق دیا اتنا کسی نے نہیں دیا. کسی مذہب میں مہر کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں. کسی مذہب میں عزت کا خرچہ نہیں ہے، اسلام میں. کسی مذہب میں عورت کے حقوق کو واجب نہیں کیا گیا، اسلام میں. اتنے حقوق دیے ہیں عورت کو، اتنے حقوق دیے ہیں. اور پھر ہم نے تو جگہ جگہ للکارا حکومت کو بھی. ہم نے کہا کہ اچھا یہ تمہارے پاس عورتیں آئی اور تم یوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے پاس ہماری بہنیں آئی، بڑے زوردار بیان میں کہہ رہے ہیں ہماری بہنیں آئی ہمارے پاس. ہم نے کہا واہ، احمد آباد میں سینے چیرے گئے کہ تب بہن نظر نہیں آئی تھی، بہنیں آئی ہماری. چلو بہن مان لو، لیکن ہندوستان تو سر کے گننے پر فیصلے کرتا ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں. تو تمہارے پاس جو عورتیں آئی ہیں وہ 1% ہے، اور 99% یہ عورتیں یوں کہہ رہی ہے کہ اسلام ہمارا حق ہم کو دے رہا ہے اور ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. تو اسلام تو ہندوستان تو سر گننے کا جو ہے ملک ہے، سر گن لو. تم 1% کی بات مانو گے یا 99% کی بات مانو گے؟ ہم کہتے ہیں 99% کی بات مانو جو یوں کہہ رہی ہے کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے. اور کس نے کہا کہ تین طلاق اسلام کہہ رہا ہے؟ تمہیں غلط میسج ملا ہے. یہ مفتیان بیٹھے ہوئے پوچھو، اسلام بھی تین طلاق کو ناپسند کرتا ہے. اسلام نے تین طلاق کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو غصے سے منع فرمایا. لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں ناپسند کرتے ہوئے حرام کرتے ہوئے اگر کوئی بے وقوفی کر دیتا ہے اور تین طلاق بول دیتا ہے تو واقع ضرور ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی اور تینوں واقع ہو. ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں حکومت وقت سے کہ آپریشن جو ہے وہ ایمرجنسی چیز ہے. پہلے تو دوا دارو کی جائے, یہ تو آخری درجہ ہے. جب مسئلہ حل نہ ہو تو آپریشن ہے, تو آپریشن ایمرجنسی ہے. ہم کہتے ہیں طلاق بھی ایمرجنسی ایگزٹ ہے. میں نے طلاق کا نام ایمرجنسی ایگزٹ رکھا ہے, یہ آخری درجہ ہے. آخری درجے میں جا کر آپریشن کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بے وقوفی سے غلط آپریشن کر دے, نہ کاٹنے کی چیز کاٹ دی, غلط آپریشن, تو کیا تم یہ پابندی لگا دو گے کہ اب اس سے کوئی ڈاکٹر آپریشن نہیں کرے گا؟ یہ پابندی لگاؤ گے یا یوں کہو گے کہ بھائی ڈاکٹر کی تربیت کرو کہ آئندہ ایسے غلط آپریشن نہ کرے؟ جب وہاں تم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی تربیت کرو کہ غلط آپریشن نہ کرے, ہم کہتے ہیں اسلام بھی تین طلاق سے منع کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بے وقوف مسلمان نوجوان تین طلاق دے دیتا ہے تو کیا تم تین طلاق کے اوپر پابندی لگا دو گے؟ بلکہ تم ہمیں کہیے کہ اپنے جوانوں کو سمجھاؤ, جیسے وہاں ڈاکٹروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے یا نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اس سے تین طلاق کو بالکل بین تو نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, تین طلاق کا مسئلہ ہو یا دوسرے جتنے مسائل ہو, ان تمام مسائل کو اٹھانے والے ہم ہی لوگ ہیں. ہمارے اسلام کو ہم اسے نقصان پہنچا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں, ہمیں رہبروں کا سوال ہے. ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں, ہمیں تو اپنوں سے سوال ہے. تم نے جب وہ دروازے کھٹکھٹائے تو یہ مسئلہ پیدا ہوا. اگر تم قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کو حل کرتے, تم اپنے میراث کے مسائل کو قرآن سے حل کرتے, تم اپنی جائیداد کی تقسیم کو قرآن سے حل کرتے, تم اپنے طلاق کے مسائل کو قرآن سے حل کرتے, اگر اپنے ان مسائل کو قرآن اور حدیث سے حل کرتے تو آج یہ مسئلہ نہ آتا اور اسلام کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے بے اعتباری کا مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. تو اللہ کے حبیب نے ہمیں ساری شریعت مکمل کر کے دی ہے. ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمیں سارے مسائل اپنے ملیں گے, ہمیں اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو, وہ تمہاری رہنمائی کریں گے, وہ تمہیں مسائل بتائیں گے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ لندن سے گلاسگو بائی ٹرین جا رہا تھا, انگلینڈ میں لندن سے گلاسگو بائی ٹرین جا رہا تھا. فرمایا مجھے استنجا کی ضرورت پڑی, تو میں ٹرین میں استنجا خانے کے پاس گیا, ٹوائلٹ کے پاس, تو وہاں ایک گوری عورت کھڑی تھی. اب ٹوائلٹ میں وہ جا بھی نہیں رہی ہے, مجھے بھی جانے نہیں دے رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم فارغ ہو گئی؟ اگر تم فارغ ہو گئی ہو تو میں جاؤں, اور اگر تم فارغ نہیں ہوئی تو تم چلی جائیں. انگلش میں گفتگو ہوئی, اس نے کہا کہ میں فارغ ہو گئی ہوں لیکن تمہیں ابھی نہیں جانے. بابا نے کہا وائی, کیوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں استنجا کر کے فارغ ہوئی, فلش کرنا باقی تھا, صفائی کرنا, اور اتنے میں اسٹیشن آ گیا اور یہ گاڑی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے اور اندر میں بورڈ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیشن پر فلش نہ کرے. یا کہ وہاں کا بھی کام ہے, ہندوستان کی ٹرین کا بھی کالو ہے کہ اسٹیشن پر فلش نہ کرے. تو کہا میں استنجا سے فارغ ہو گئی, فلش کرنا صفائی کرنا باقی تھا اور اسٹیشن آ گیا, صفائی باقی رہ گئی ہے اور ابھی اسٹیشن ہے, ٹرین چلے گی, میں پہلے صفائی کروں گی پھر تمہیں جانے دوں گی تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو. یہ گوری کہہ رہی ہے. مولانا کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بلا مبالغہ, کہتے ہیں میں رو پڑا. اور میں نے اس کو انگلش میں کہا میری بہن یہ اخلاق تو میرا نبی مجھے دے کر لیا تھا جو آج میں تیرے گلے میں دیکھ رہا ہوں. خدا پاک کی قسم مسائل کچھ ایسے ہی ہو چکے ہیں کہ جو اخلاق ہمارا نبی ہم کو دے کر گیا ہے آج ہم غیروں کے گلوں میں دیکھ رہے ہیں, ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور دو دن کے بعد واپس جاتے ہیں کہ پلیز یہ واپس لے لیجئے, وہ کہتا ہے ضرور لائیے ہم واپس لے لیتے ہیں, اور ایک مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ گالی دے کر واپس کر دیتا ہے. جو اسلام ہمیں ملا تھا, جو شریعت ہمیں ملی تھی, جو کامل و مکمل شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھی, وہ کامل و مکمل شریعت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں, بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو گیا, ہمارے نبی بدنام ہو گئے, ہمارا قرآن بدنام ہو گیا, ہماری حدیث بدنام ہو گئی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, غور سے سنو, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم نبی کی شریعت کا لحاظ کرو گے قیامت میں نبی تمہارا لحاظ کر کے تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت پہ لے جائے گا. اگر تم شریعت کا لحاظ کرو گے اور تم نے شریعت کا اگر لحاظ نہیں کیا تو پھر قیامت میں نبی بھی تمہارا لحاظ نہیں کرے گا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی نہ رہے نبی کی سنتیں تو ہیں, نبی نہ رہے نبی کی سنتیں تو ہیں, صحابہ کرام صحبت نبوت کو پا کر جنتی بنے. اے لوگو تم نبی کی سنتوں کی صحبت پالو اللہ تمہیں بھی جنت نصیب کرے گا, وہ صحبت رسول سے جنتی بنے. ہم سنت رسول کی صحبت سے یقیناً جنتی بنیں گے. تو میرے بھائیوں ہمیں ان سنتوں کو, ان طریقوں کو, اس دین کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. دیکھو تقریر کرنا یہ تو دنیا میں عام طور پر مسائل یہ ہوتے ہی رہتے ہیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تعلق مالوا. ہمارے حضرت نے ابھی سفر میں مجھ کو خاص نام لے کر مجھے کہا پیارے کثرت سے درود شریف پڑھا کرو, خوب درود شریف پڑھو. فرمایا کیوں؟ فرمایا درود شریف پڑھو گے نبی راضی ہوگا, اور نبی راضی ہوگا تو نبی کا مولا راضی ہو جائے گا, اور جب وہ مولا راضی ہوگا تو اس کا فیض محمد کے واسطے سے تمہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں کرنے کی ہے, وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں, یہ چیزیں کرنے کی ہے. درود شریف کا معمول بناؤ اپنی زندگی کے اندر, خوب درود شریف پڑھو, چلتے پھرتے درود شریف پڑھو. اور ایک وظیفہ میں تمہیں بتاؤں جو قرآن نے دیا, بہت بہترین وظیفہ جس میں استغفار بھی آ گیا دعا بھی آ گئی, جس میں استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس میں استغفار بھی آ گیا اور اس میں دعا بھی آ گئی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو اس آیت کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا, فرمایا رات تک میں معافی کا اعلان تو ہوگا لیکن اگر پڑھتا رہا تو خود اپنے دل پر محسوس کرے گا اللہ کی رحمت کو اترتی ہوئی. یہ اول العلوم میں لکھا ہے, وہ خود محسوس کرے گا کہ اللہ اس کے قلب پر اپنی رحمتوں کو اتار رہا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, تو درود شریف کی کثرت ہو, اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے وظائف ان کی دعائیں اس کی کثرت ہو, نمازوں کی پابندی ہو, اپنے معاملات صحیح ہو, اپنے معاملات صحیح ہو, معاملات صحیح کرو. صف اول میں نماز پڑھنا بھی آسان, رمضان کے روزے رکھنا بھی آسان, تہجد پڑھنا بھی آسان, لیکن بڑے خطرناک مسائل معاملات کے, ہم معاملات میں بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. بہن کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں, میراث کے مسائل, ہم میراث نہیں دیتے. حالانکہ میرے بھائیو یاد رکھو اگر ہم نے میراث نہیں دیا تو اس کا گناہ اتنا ہی ہے جتنا کہ ہم نے کسی سے قرضہ لے کر واپس نہیں دیا, چوری کر کے مال کو لوٹ لیا, اس پر جتنا گناہ ہے. بہن کے ساتھ میراث نہ دینے پر, اور باپ نے نکاح کے موقع پر جو کچھ دیا وہ مہر میں داخل نہیں ہے, وہ میراث میں داخل نہیں ہے. میراث کہتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد ایک سوئی بھی باپ چھوڑ کر گیا ہے تو سوئی میں تمام بھائی بہنوں کا حصہ ہوگا. ہمیں ادا کرنا چاہیے. میراث کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور میں نے ابھی چند دن پہلے بھی ایک جگہ کہا میراث نہ باپ دیتا ہے نہ بھائی دیتا ہے نہ کوئی دیتا ہے, میراث اللہ دے رہا ہے. اسی لیے میراث کے مسئلے ایسے ہیں, ان علماء سے پوچھو, اس میں کسی فقیہ کا فقاہت بھی نہیں چلتی, اس میں محدث کا کوئی مسئلہ نہیں چلتا, حتیٰ کہ صحابہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں چلتا, حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں چلے گا. اس میں تو اللہ ہی حصہ بیان کر رہا ہے, اس کو اتنا ملے گا, اس کو اتنا ملے گا, اس کو اتنا ملے گا. اللہ نے جو حصص بیان کیے اس میں دنیا کے کسی کی عقل نہیں چلتی. اسی لیے نبی نے فرمایا علم الفرائض, علم میراث کو سیکھو قبل الظانین, اپنی عقل سے فیصلہ کرنے والوں سے پہلے. یعنی لوگ اپنی عقل سے فیصلہ کریں. تو میرے بھائیوں, مجھے صرف اتنی بات کہنا ہے کہ اللہ کے حبیب ہمیں ایک کامل و مکمل شریعت دے کر گئے, اللہ نے اس کا اعلان فرمایا, ایسی مکمل شریعت ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں تجارت ہو یا مزدوری ہو, معاشرتی اور اپنی اندرونی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو, ہمارے پاس مکمل شریعت ہے. ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ان کورٹوں کے چکر نہ کاٹو, وہاں ایف آئی آر درج نہ کرواؤ, کسی کے خلاف سازش نہ کرو, غلط پلان نہ بناؤ, کسی کو ذلیل نہ کرو, کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کی توہین نہ کرو, کسی کی مذاق نہ اڑاؤ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. میں جس کی مذاق اڑا رہا ہوں, کیا معلوم وہ اللہ کے وہاں مقبول ہو جائیں اور میں مذاق اڑا کر اللہ کے وہاں مردود نہ بن جاؤں. غیبتوں میں اپنا وقت نہ گزارو, اس میں اپنا وقت ٹائم پاس کے طور پر نہ گزارو. علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے والے کو کوئی صدمہ نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی افسوس نہیں ہوگا. جنت افسوس کی جگہ ہی نہیں, صدمے کی جگہ ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب یوں فرمایا کہ شراب پینے والے کو اللہ جنت کی شراب سے محروم کرے گا, تو محدثین کہنے لگے کہ جنت کی شراب سے محروم کرنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ اس کو شراب نہیں دے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جنت میں جائے اور شراب نہ ملے, ورنہ اس کو افسوس رہے گا جناب پی رہے ہیں میں نہیں پی رہا, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو کچھ محدثین نے کہا کہ نہیں نہیں, مطلب یہ ہے کہ اس کو شراب کی طلب ہی نہیں ہوگی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ بھی آماتے, محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں شراب پینے والے کو اللہ پہلے جہنم میں بھیجے گا, صاف ستھرا کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجے گا. اب جنت میں جب جائے گا تو یقیناً اس کو شراب ملے گی, اس سے پہلے اللہ اس کو شراب سے محروم کرے گا. تو میرے بھائیوں, جنت جو ہے وہ افسوس کی جگہ ہے ہی نہیں, وہاں ذرہ برابر افسوس نہیں, کوئی غم ہی نہیں, کوئی صدمہ ہی نہیں. روایت میں ہے کہ بچے کے اعمال تھوڑے کم ہوں گے تو وہ جنت کے نچلے درجے میں, جنت کے درجات تو وہ نچلے درجے میں اکنامک میں ہوگا, اور والدین کے اعمال بہت اونچے تو وہ بزنس کلاس فرسٹ کلاس میں ہوں گے, اوپر ہوں گے. تو ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پیار محبت, وہ پیار محبت وہاں بھی چھلکے گا. تو ماں باپ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو ملنا ہے تو نیچے جانا چاہتے ہیں. روایت میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اچھا تمہیں اپنی اولاد کو ملنا ہے, تم نیچے جانا چاہتے ہو. فرمایا میری شان رحمت کے خلاف ہے کہ اوپر والوں کو نیچے لے جاؤں, میں تمہاری اولاد کو خود ہی اوپر لے آتا ہوں. اللہ کی رحمت, تو اولاد کو اوپرے درجے میں لے آئے گا. اب ملاقات ہوگی, بیٹھیں گے, جیسے دنیا میں مجلسیں ہوتی ہے وہاں مجلس ہوگی, بیٹھیں گے. اب اس کے بعد وہ اولاد کے جب واپس جانے کا ارادہ ہوگا تو اللہ کہے گا اب تمہیں واپس نہیں جانا ہے, تمہارے ماں باپ کی بدولت میں تمہیں یہ مقام دے دیتا ہوں. پھر ان کی اولاد وہیں رہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو, یہ اللہ کی طرف. تو جنت جو ہے نا وہ افسوس کی جگہ ہے ہی نہیں, وہاں غم کی جگہ نہیں. لیکن اس کے باوجود امام غزالی نے لکھا ہے کہ جنتیوں کو ایک افسوس ضرور ہوگا. ایک افسوس, کون سا افسوس؟ فرمایا دنیا میں جو وقت غفلت میں گزارا, جو ایران قرآن کی باتوں میں گزارا, اس کا افسوس جنتی کریں گے. اور یوں کہیں گے کاش اتنا وقت بھی میں تسبیح میں لگا کر آتا تو آج جس مقام پر ہوں اس سے اونچے مقام پر ہوتا. یہ افسوس ضرور ہوگا. تو بھائی اتنا بھی افسوس ہمیں نہ رہے, اس لیے اپنا وقت بجائے غیبتوں میں لگانے کے اور دنیا بھر کے اس طرح کے واقعات میں لگانے کے, اللہ کی یادوں میں. اور رزق حلال کے لیے کوئی نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی یادوں میں, حلال روزی کے لیے کوئی نکل رہا وہ اللہ کی یادوں ہی میں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت جو ہے غلط جگہوں پر استعمال نہ کریں. یہ جو ہمارے نوجوانوں کے مسائل آج ہو چکے, کبھی گیم پر بیٹھے ہوئے, کبھی واٹس ایپ پر بیٹھے ہوئے, کبھی چیٹنگ پر بیٹھے ہوئے, کبھی کس پر ہے, کبھی کس پر ہے, ہر وقت موبائل لیے, جس کو دیکھو موبائل پر بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک گھنٹہ دیر دیر گھنٹہ دو دو گھنٹے موبائل ہی پر کھیلتے رہتے ہیں, واٹس ایپ پر دیکھتے رہتے ہیں, اس کو میسج, اس کو میسج, اس کو میسج, اس کو میسج. یہ فرصت والوں کا کام ہے, مسلمان فرصت میں کبھی نہیں ہوتا. اس کو اللہ سے تعلق لگانا ہے, اس کو جی لگانا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو سیرت مطہرہ پر اور حضور کے لائے ہوئے مبارک قرآن پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک آیت اس وقت مولانا نے چونکہ قرآن ہی کے متعلق دو تین حدیثیں پڑھی تھی, میرا ذہن بھی اسی طرف چلا گیا. میں نے سوچا لاؤ اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہمارا دین جو ہے, ہماری شریعت جو ہے, یہ کوئی واقعاتی دین نہیں ہے. اسلام جو ہے نا, یہ کس سے کہانیوں کا دین نہیں ہے کہ ایک بادشاہ یوں تھا نہیں, ایک راجہ یوں تھا نہیں. یہ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے. ہمارا اسلام دلائل پر ہے, قرآن اور حدیث پر ہے, اور پکے دلائل پر, ایسے دلائل کہ ان دلائل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایسے مضبوط دلائل کے اوپر ہمارا اسلام قائم ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ورنہ ہمارا دین کس سے کہانیوں والا دین نہیں ہے. جیسے عیسائیوں کا دین کس سے کہانیوں والا ہے کہ ایک قصہ یوں بیان کیا, ایک قصہ یوں بیان کر دیا, نہ اس کے پاؤں ہیں نہ اس کا ہاتھ ہے. اور جیسے دوسری قوموں کے وہاں کس سے کہانیاں بیان کی جاتی ہے کہ ان کی یہ سیرت, ان کی یہ تاریخ کہاں سے اٹھا کر کے لے آئے کہ ان کے پانچ ہاتھ تھے, سات ہاتھ تھے, دس ہاتھ تھے, فلاں تھا فلاں تھا, یہ کہاں سے. ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہمارا دین مضبوط دلائل والا دین ہے. جو دلیل مانگے گا جس مسئلے کے اوپر قرآن و حدیث سے, اس کو دلیل ملے گی, اور ایسی مضبوط دلیل ملے گی کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. تو ایسا مضبوط دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ یہ ملک کے بدلتے ہوئے حالات سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات تو ایسے بدلتے رہتے ہیں, کبھی ظالم کبھی عادل, کبھی ظالم کبھی عادل, حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے. ظالم آتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے, اور عادل آتا ہے تاکہ اللہ سے تعلق جڑ جائے. اس لیے حالات تو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں, اس میں مایوسی کفر ہے. بلکہ ہمیں اس وقت اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے, عموم استغفار کی ضرورت ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہم میں کا ہر مسلمان استغفار کر کے, معافی مانگ کر اللہ سے روئے, اللہ کو یہ کہیں کہ اے مسبب الاسباب, دنیا کے سارے لوگ اسباب بنا رہے ہیں لیکن میرے مالک تو اصل ہے, تیرے اوپر سب کچھ ہے. تو جب اسباب بنانے پر آتا ہے تو دنیا کی تدبیریں فیل ہو. ہم اپنے رب کو کہنے والے بنے, انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے حالات کو خوشگوار بنائے گا, وہ ہمارے حالات کو بہتر سے بہتر بنائے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم. مفتی صاحب نے میرے بات میں جو کچھ باتیں کہہ دی, اللہ مجھے ایسا بنا دے, یہ ان کا حسن ظن ہے. کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نیکی عطا کرے, تقوی عطا کرے, ورا عطا کرے, پرہیزگاری عطا کرے. مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, مانگتے رہتے ہیں. آپ بھی مانگتے رہو, میں بھی مانگتا ہوں. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے, رونا نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضوری نصیب فرمائے. جنید بغدادی کو کسی نے سوال کیا, اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میں توبہ کرتا ہوں لیکن رونا نہیں آتا. جیسا ہم میں بھی بہت سے لوگ, رونا نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا ایک طریقہ بتاؤں کہ رونا آ جائے. فرمایا ضرور بتائیے. حضرت نے فرمایا جس وقت تم توبہ کرنے کے لیے بیٹھو, اس وقت پہلے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ میں بچہ تھا, دنیا میں آیا بغیر کپڑوں کے آیا تھا, تو نے مجھے کپڑا دے دیا, اور تو نے دو نعمتیں بڑی زبردست دی, پیدا ہوتے ہی دو نعمتیں, یہ اللہ میں بولتا نہیں تھا میری ضرورتیں میں کیسے بتا تھا تو تُو نے مجھ کو رونے کی نعمت دی میں رونے کے ذریعے سے اپنی ضرورت بتاتا ہوں اور امام غزالی نے عجیب بات لکھی ہے فرمایا بچہ جب روتا ہے تو کیا پتا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے پیاس کی وجہ سے یہ یا درد کی وجہ سے یا ٹوائلٹ نہیں ہو رہی اس لیے کیا پتا لیکن بچہ جب روتا ہے تو اللہ اس کی ماں پر جس کی بنیاد پر بچہ روتا ہے اللہ اس کی ماں پر وہی الہام کرتا ہے تب ماں کو پتا چلتا ہے اچھا اس کو بھوک لگی اس کو پیاس لگی اس کے پیٹ میں درد ہے اس کو دوا پلاؤ اس کو ٹوائلٹ نہیں ہو رہی ہے اس کو دوا پلاؤ اور یہ اللہ کا الہام صرف مسلمان عورتوں پر نہیں تمام ماؤں پر ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں اور انسان تیری پیدائش کے موقع پر تیری پیدائش کے موقع پر حق تعالیٰ تیری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنی نہ ماننے والی عورت پر بھی الہام کیا کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتی اس کے دل پر بھی الہام کرتا ہے کہ تیرے بچے کو اس کی ضرورت ہے تو ایک نعمت تو رونے کی تاکہ میری ضرورت پوری ہو اور دوسری نعمت کہ میں نے ہونٹ لگائے ماں کے سینے سے اور دو گھنٹے میں ابھی تو آیا اور جو ہے دودھ پینا شروع کر دیا یہ اتنی نعمت میرے اللہ تو نے مجھ کو دی پھر میں بڑا ہوتا رہا تو نے میرے لیے دروازے علم کے کھولے جائیداد کے کھولے پراپرٹی کے کھولے عقل کے کھولے اور تو نے طاقت و توانائی عطا کی یہاں تک کہ میں بڑا ہوا میرا نکاح ہوا مجھے اولاد دی اتنی نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہے اور اس کے مقابلے میں تیرا کتنا پاپی ہوں جنید بغدادی فرماتے ان نعمتوں کو یاد کرو گے خود بخود آنکھوں سے آنسو آ جائیں اللہ ہمیں اللہ کے سامنے رونے والے بنا دے دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں کوئی دو قطرے ویسے بھی جھوٹے بہاتا ہے تو سامنے والے کو رحم آ جاتا ہے احکم الحاکمین تو رحمانوں کا رحمان ہے اس کو کیوں رحم نہیں آئے گا یقیناً اس کو رحم آئے گا اور وہ معاف کرے گا اللہ ہم کو سچی توبہ کا توفیق عطا فرمائے درود شریف علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم میں ہمارے حاج صاحب کا خاص طور پر شکر گزار علی اسماعیل صاحب وہ بھی پرسوں عمرے سے آئے عمرے میں جانے سے پہلے مجھے کہا کہ سیدھو کر تو آ رہا ہے میں نے کہا جی میں سیدھو کر آ رہا تو کہا میرے ویراول کا دن کا کیا دائزہ میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ اگلے دن میں ویراول میں آ جاؤں گا ہماری بستی ہے تو کہا تو جب پہنچے گا تو میں بھی سیدھا وہی پہنچ جاؤں پرسوں عمرے سے اترے اور میرے آنے سے پہلے خود آ گئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے بہرحال ان کی برکت سے اس طرف آنا ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہم صلی وسلم دائم الرضا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ توبہ کر کے بہت مرتبہ توڑ چکے توبہ پہ استقامت نصیب نہ ہوئی اے اللہ سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما اے مالک تیری نعمتوں میں ہم تھکے ہوئے پیدائش سے لے کر آج تک تیری ہی نعمت پر جی رہے ہیں تیری زمین پر چل رہے ہیں تیرے آسمان کے نیچے زندگی گزر رہی ہے اجلے اجلے کپڑے تو نے پہنائے اے اللہ راتوں میں گناہ کیے دن میں نور تو نے عطا کیا ذلیل تک نہیں ہونے دیا تو چاہتا تو چہروں کو کالا کر دیتا صبح اٹھتے چہرہ منحوس ہو جاتا فجر کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی تو نے ہمارے چہروں کو بے نور کیا اے رب کریم تو نے ہماری بڑی ستاری فرمائی ہے ابھی تیرے نکمے بندے ہوئے کہ اللہ راتوں کو بھی بگاڑ دیا ہے اور دنوں کو بھی بگاڑ دیا ہے اے اللہ ہم پر جو کوئی ظالم مسلط ہوتا ہے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے یہ تو ہمارے ہی اعمال ہیں ہم بگڑ چکے ہیں تو ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں لیکن مالک ہم رحم و کرم کے محتاج ہیں ہم تجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما اللہ برد بنانا تو سب سے تعلینا ظلم بنا کیسے بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں تیرے نام لیوا ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ تو نے کعبہ کو اپنے نور سے مجلہ کر دیا ہمارے دلوں کو بھی مجلہ فرما دے ہمارے دلوں کو بھی مجلہ فرما دے ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے ہمارے دلوں کو بھی کعبہ بنا دے اے اللہ ہماری زندگیوں کو نور والی بنا دے ہمارے اعضاء کو نور والے بنا دے ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما زندگیوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب کے کاروبار میں کھیتیوں میں برکت عطا فرما رحمتیں عطا فرما عافیت عطا فرما اے اللہ سب کے گھروں میں محبت پیار عطا فرما سب کے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما اے اللہ اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما جب تک جلائے آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلانا اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا اے اللہ مآبد الموت کے سارے مسائل اور مصائب کو آسان فرما حضرت کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا کر جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما دینا اے اللہ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم تو تیری رحمت پر جی رہے ہیں تیری رحمت پر مریں گے حضور کی سفارش پر مریں گے اے اللہ جیسے تو سورج گرہن میں سورج گرہن کے موقع پر تھوڑی سی دیر میں چمکتے آفتاب کو بے نور کر دیتا ہے اس کی روشنی ختم کر دیتا ہے اے اللہ مرتے وقت ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمارے چہروں کو بے نور نہ بنانا ہمارے چہروں کو بے نور نہ بنانا لوگ دیکھتے ہوں گے کہیں گے منحوس معلوم ہو رہا ہے اللہ منحوسیت سے ہماری حفاظت فرمانا منحوسیت سے ہماری حفاظت فرمانا اے اللہ عالم کے حالات کو درست فرما فتنوں کو ختم فرما محبتیں پیدا فرما امن و امان قائم فرما اے اللہ اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو مقلب القلوب تو مصرف القلوب اے اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے سارے حالات کو خوشگوار بنا